چې تاسو له مخکې تیر شو حالات د غیب خبرې دې در لوخم یاد را روانې زمانه د غیب خبرې تاسو ته وخم ولا اعلم الغیبا او زپ غیب نه پويګم دا صریح د الله د حبیب د طرف نه اعلان دی چې زپ غیب نه پويګم نو کله چې سید البشر سید الکائنات او سید المرسلین په غیب نه پويګي د ماکان او د مایکون د تیر شو یو در روانو پټو خبرو او ویته علم نشتا نو بل څوک دې شغل و پتهول کی امول نایروم رحمت الله علی یو شعر کی ویلی د موسی علی السلام واقع ذکر کړي بیا وی اے بچی چې د موسی علی السلام مونتی عظیم شخصیت علم هغه په غیب کې بن شو نو بیا هغه الفاظ دی وای د منګه کوری وسیله می پیږي په خبره باندې چکل موسی علیہ السلام غنتی عظیم الشان شخصیت په غیب نه پویږي چکل سید الکائنات وی ولا عالم الغیب ز په غیب نه پویګم نبل سوګ دې چکوډه برواسی تعویذونه برواسی یا غتبه د کور د حالات په تولګي اکثر دا ساحران جادوګر وی ولا عالم الغیب ز په غیب نه پویګم ولا اقول لكم اعوذ نوایم تاسو ته انی ملک چګنې به شک ز فرشته ان اتبعو ذنی مروان الا ما مگر داغس پسی یوحا الیا چی وحی کی دیشی ماتا زخو داغس تابیم چی دبر طرف نماتا وحی کی گی قل ورطو فرمائے اے حبیب حل یستوی الاعما آیا برابر دڑون یعنی مشرک والبسویر ولی دنکے یعنی مومن موحد افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ او فکر نکوئی بیا گوری سرنا قل او فرمائے اے حبیب رئے تم خبر را کیتا سماتے مشرکانو ان خز اللہ سمعکم کچری واخلی اللہ گنستاسو یعنی داوری دو طاقت نوالی وابسوارکم استرگستاسو وَخَتَمَ مُهْرُ لَغَوِي عَلَى قُلُوبِكُمْ سَتَاسُ پُزْلُنُو مَنْ إِلَٰهٌ نُشْتَدِ بِالْمَعْبُودِ شْتَدِ بِالْمَدَدْگَارِ وَزِمَوَارِ غَيْرُ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهْنَا يَأْتِيكُمْ بِهِ چِرَاتْ لِلُو كِتَاسُ لَفَدِي او آیات کی در تد الٰه ما نام خی چِ الٰه چاہتا وی چې په غوګونو سترګو زړه ورکول او قادر وي او په غوګونو کې دا ورې دوسترګو کې دلی دو او زړه کې دا عقل او د سوچ غ قوت چولو والی د تیلا وي او هغه په غستو ورکول دواړو قادر وي اوس مخلوق کې وګورئ سوګدا سکول شي چې دا قوتونه ورکی یا دا قوتونه والی نو چې نشي کولې نو ورکول شي او نه غستې شي نو معلوم ادا شوا چلا الہ الا اللہ دا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا من الہ غیر اللہ یاتیکم بے شتدے بالمعبود شتدے بالمددگار غیر اللہ غیر دا اللہ نہ یاتیکم بے چرات للو کی تاسو لپدی نگر دا غدور مشرکان پی چپ دی او دی دور کې خلیونو بابا هم جوړ کړو وای را الله ته د عقل غسته خفلانه د لیونو بابا لري لیونی ولخه کوي دا لیونه بوزي ولته درگاه کې پریزي یعنی قبر نګیر چا پیر ګرځي باز په کې دستورغو معبودان هم جوړ کړي چې دا نظر واپس کوي سو کې د غوګونو د کڼو د فارم مقرر کړي او حرام کې مشرکان چپتي وای من الہ غیر الله یاتیکم به دغه مشرکان و طرف نه خاموشی ده انظر وګوره اے حبیب کیف نصرف الایات سرنګ بیان مونږ بار بار آیاتنا ثم هم یسدفون بیام دوی مخلوی قل ورته فرمایا ارایتکم خبر را کیتا سماتا ان تاکم عذاب الله کچری راشتا ستا عذاب د الله بغتتن ناصافی او جهرتن یاخ کاراو سرغن هل یهلکو نو هلاک بنکړی شی الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلين او نولي گلیم پیغمبران الا مبشرین و منذرین مگر زیر ور کون کی او ير ور کون کی فمن امن هرغ چا چی مان راو اصلح او درست او نیک کو خپل عمل فلا خوف علیہم نبوی سیر پاغوی ولا هم یحزنون او نبوی اغوی غمجن والذین هرکسان کذبو بی آیاتنا چر دروغ نسبت کڑی زمونگ آیاتنو تا یمسوهم العذاب و ابرسی گدوی تازاب بما کانو یفسقون فسبب داغی چو غینا فرمان قل ورطو فرمائی لا اقول لکم زنوائم تاسو تا عندی خزائن اللہ چیز ما پا اختیار کی خزانی دا اللہ دی ولا آلم الغیبا اوز پا غیبم نپوہیگم ولا اقول لکم اوز نوائم تاسو تا انی ملک چی بیشک ازگن فرشتیم ان اتبیو زنی مروان الا ما مگر داغس پسی یو آیا برابر دے ڈن والبصیر ولدن کے ڈن اغا کافر و مشرک دے او بصیر مومن موحد دے افلا تتفکرون آیا تاسو سوچو فکر نکوئی الذین السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمون در دکان پتہ مہراوئی توحید سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دو موبائل نمبر 0312-916-43-45 او اویرو اے حبیب بیہی پدی قرآن پاک بانی دبیہی زمیر قرآن پاک تراجی دے لکمخ کی تیر شل انت تبیو الا ما یوحا الی نما یوحا الی تا دبیہی زمیر راجی دے و دما یوحا الی نمرات قرآن و سنت تے وانذر به الذين يروا قدي قران پاک باندې هغه کسان یا خافون چې غیریږي اي يحشروا الى ربهم دا چې جمع بکړي شي دوی خپل رب ته یو ورځ را روانه ده چې هغه ته ورځ د قیامت وای او دوی په هغه کې د خپل رب روان دي جمع کول شي نو دا غي نه مخکي مخکي او يروا چې دوی دا ورځ د پاره تیاری وکي لیس لهم نبی دوی دا پار من دونه الاود دغی اللہنا ولی سوک دوس و مددگار ولا شفیع نسوک شفارسی دا کد مومنان مبارک شی چی لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع ند مومنان شفارسی و بلا اذن نی او دے اذن نفس بیوی او که کافر تی مراد شنو آیات پخفل عموم بانے دے دا کافر دا پارا حس سوک بشفارسی نی لیس لهم نبی دوی دا پارا من دونی ہی لاود دغی اللہ نا من ولین سوک دو سو مددگار ولا شفیعن او نسوک شفارسی اولی ہویا روا قرآن ورطولی بیان کا دا آخرت او دا قبر او دا اللہ دا ملاقات خبر و لولیو کا لعلهم یتقون دے دا پارا چی دی تقوادار او متقیان جوڑش زکا چالا چی دا قیامت رز مخلشی او دے دا قیامت رز منی حساب کتاب منی نو دا آغی سر دا ضروری دا چی دے بدا آغی دا پارا دا اللہ وامی روبان پابندی کئی دا نواحیو نجتناب بکئی او پاوامر و پابندی کول دا اللہ دا نافرمانو نزان ساتل دیت تقوی وی لعلهم یتقون اگر کتاسو سوچ وی قرآن چونکی دا سوچ و فکر کتاب دے وی پا قرآن ہوئی اروا چی قرآن بیانے قرآن اوری نو د دې د ویلو دا ورې دود زد کول نتیجه سی لعلهم یتقون متقی ال انسان جوړیږي چرمبه د قران علم وی د قران پاک زد کړوی او داغي پسې بیا د عمل په شکل کې تقوا نصیب کیږي یګر تاسو بار بار ورې دلی چې وای د هر آیات خیرنۍ حصہ د ما قبل آیات خلاصوي نو د قران د تعلیم او تعلم د دې د ویلو او د دې د زکول نتیجه د تقوا په شکل کې حاصلېږي لعلهم یتقون دې د پارا چې دې تقوا دار او متقیان روشي اوس د رسو آیات مبارکه کې یو بل مسله ذکر کړي اکثر د قران زده کوونکي او دارنګ قران پاک تخپل اوقات ورکون کی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې او په هر زمانہ کې غریبانان خلق بو نو دې غټو غټو مالدار او سرداران او مشرکان او نبی علیہ السلام ته فرمایل چې دا خستاسو مجلس کې بلال رضی الله عنه سلمان رضی الله عنه دا غریبانان صحابه کرام ناس وی نو مونږ لزان بد خاری چې دیم په دې مجلس کې ناس یو مونږ هم ناس یو دا د خپل مجلس نو شړه نو چې دای د خپل مجلس نو شړې نو مونږ بس تاسو په مجلس کې کینو دا آیات مبارکه الله رولې ګلو او یې فرمایل خبردار حبیبا دا غریبانان مسلمانان چې په تاسو ایمان روړې او تاسو نه دین او قران زده کړي او سار او ماخام الله یادی دا ګوره د خپل مجلس نه نشړي او که چریو دې شړل خبره بالفرض او تقدیر دا نو فتکون من الظالمین حبیبت بشید زیاتی کو نه کنا ردی کی د دین د طالبانو د دین د طلبګارو هغه قدر الله مونږ او تاسو روان دی خی ولا تطرد الذین مشرد خپل مجلس مبارک نه هغه کسان یدعون ربهم چرابلی خپل رب ذکر کئی دعاگان غواڑی بالغدات سحر والعشی او مازیگر او پا دی دعاگان و ذکر و اذکار او دی دی که علماء لیکلی ذکر دی یدعون دی مراد تی دا اللہ طاعت و عبادت تی دا طالبان او دا دین زده کون کی چی دا عبادت کئی نو پا دی که مقصد سلے یریدون وجهو دای اراده لري د وجهه د الله مقصد دا دی چې الله راضي شي مونږ ته الله ملاو شي دا درته خیم غره د دین طالب هغه سوګ دی چې د دین پس دکړه کې دا هغه مقصد د الله رضا وي او یادو ساتي قران سمره لوی شه دی خو کده دی پس دکړه کې او سړی ما سی واد الله نه د بل سی اراده ولري او د بل سی نیتو کې نو داوی د دنیا او د اخرت د تباہی سبب جوړي ځکه وای الله را یادای الله نه دعا غواړي عبادت کوي خو مقصد پدې کې څه دی یریدو نو وجهو دا اصل مقصد د عبادت او د دین د خدمت هر سړی که د دین خدمت کوي او پاره شوبه د دین کې لګیدل کاغ تعلیم او تعلم او درس او تدریس ته کاغ دعوت او تبلیغ دے کاغ جهاد فی سبیل الله دے کاغ دینی تصانیف لیکل لی یا د نور فرق باطل او رد کول دې کې غټ مقصد دی یریدو نو وجهو چې مقصد د الله رضا وي کایو سره د دین په شوبه کې لګیدل او مقصد د الله رضا نه ده نو ای عامله الناسبه تسلا نار حامیه ځانو نبړي خلق استری کړي په اعمال او سره داغې نه د جهنم سخ اور ته ور غرزول شي ما علیک من حسابهم من شیء نشته پتاوان اے حبیب دی صاحب د دین من شین سشه قران عجیب کتاب دے پورا د دعوت او د ماحول د جوړولو طریقه هاي علماء تفسیر لیکلي مشرکان چې کله پوښل چې نبی علیہ السلام خدا مرګری شړینا نو به بل حرب استعمال کا ودا غره په ظاهر کې دی مرګری خو په باطن کې دی مرګری نه دی العیاذ بالله منافقان دی یعنی چې د مرګرو په منس کې ټول راولي او جماعت د مسلمانانو ګډ وډ کې دا ظاهر کې استامر غری دي خو په باطن کې مرګري نه دي. نو الله جواب راولې غلو ما عليك نشته پتا باندې حبيبا من حساب هم د حساب د دوی نه من شین څه شي. اسلام ظاهر ته ګوري ته هر چا د باطن معاملې الله تسپارل شي. وما من حسابك عليهم من شيء او نشته د حساب ستانه په دوی باندې څه شي. یعنی چون کې د ارچا په پرز د قیامت په خپل خپل سر وی د یو ګنا په بل بار کې دی نشي او د یو په نیک عمل بل خلاصې دی نشي د یو په نیک عمل بل خلاصې دی نشي. ذکر وی وما من حسابك عليهم من شيء نشته د حساب ستانه په دوی باندې څه شي. فتطردهم اے حبیبا کچره دای دې د مجلس مبارک نو شړل فتکون من الظالمین نشبت د زیاتی کون کنا. دا همیشه د پاره طریقه دا چې څومره انبیاء علیهم السلام الله دنیا تر علی گلی نو دا غی ټول تابعدار کمزوري خلق دا حضرت نوح علیه السلام بارک در تر روان دی رستو سوره هود کې او نور سورتونو کې مشرکان ورته وی و ما نرا کتباک الا الذين هم اراذلنا وی مو خستادا تابدار نوینو مگر حق کسان چې هغه په مونږ کې کمزوري او ذلیل دي. دارنګ بخاری شریف کې راغلی هرقل د ابو سفیان نه تپوس کولو او دغه وخت ابو سفیان رضی الله عنه ایمان نور وړ ورته وی دا مکه مکرمه کې چې پیغمبر پیدا شوه او د نبوت داوی کړي نوې کمزوري خلق د مرګري دی او سرداران او مشران. ابو سفیان ورته وینا ضعفاء الناس کمزوري خلق د دې پیغمبر مرګرتیا کوي. نو هرکل تاریخ د انبیاء علیهم السلام قتل وګر چې کافر ولې وی دغه شان شان د پیغمبرانو دی چې د نوح علی السلام د زمانې نه راواله تر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم پورې د هر پیغمبر تابعدار کمزوري خلق. فتطردهم فتكون من الظالمین اعظم مشایخ او استادانو بوي وي ګور دریو آیاتونو کې د طالب د دین باره کې الله خپل حبيب ته تنبيه ورکړي چې ګوره خبردار د دین طالب د په اکرام او عزت کې ګوره کمیرا نشي او دې ګوره د مجلس مبارک نه اون شړي ور نفتكون من الظالمين د دین د طالب دمر وی قدر دی وجنه علماء لیکلي لوی لوی عالمانو ویزان لدی اڈو سوک عالم وینا ویمیشد علوی لی علماء نیج دعا گانی کہ وی یا اللہ منگ پا طالبان پا طالبانو کی نو دی دیر لوی قدر و قیمت دے دیر لوی قدر و قیمت دے. ذکر حدیث پاک کی راغلی د دین د طالب د پارا ملائک د رحمت وزر غوڑے د دین د طالب د پارا سمره چې د دین طالبان دی ناری نوی زنانوی قرآن او دین زدکی نو دی چې د خپل کور نا د دین د زدکر زی لزی جماعت او مدرسې تا نو ملائک ورتا د رحمت و زر سکڑی ورتا غړو دی او حدیث په خپل حقیقت معنی حمل لی دی د ملائک د وزر د پاسا علم ترازی قرآن او سنت زدکول ترازی د دی د اکرام د پارا. دا فارسم بڑا کرلو فرمائی واسبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجها واسبر نفسك صبرناک اے حبیب نفسك اخفل نفس مبارک دیب مع الذين دعاك سانو سرا يدعون ربهم چراب لخبل رب بالغدات والعشي سهر ومازيگر يريدون وجهه اراد لريد وجهه دا الله وګره یاد ساتي هر طالب نه یاد ايه دا ور سره دي چې يريدون وجهه چې داغه په علم کې مقصد خالص ته الله رضا ده. ځکه کې علم کې اوسړي یو مقصد په مخه کړي چې دا به دا مال حاصلېږي دا به حاصلېږي دا به کیږي نو بیا دا طالب دی نه قران هغه ته طالب نو دا یو قید ور سره لګولې یریدون وجها اراده لرید وجه د الله د مخ د الله ولا تعد عيناك عنهم واو دنری استرگی مبارک استائے حبیب ددوینا تورید زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چتے راد لرد زینت او دنمائش دجوند دنیا ولا تطعتا بداری مکا ومن داغچا اغفلنا قلبہو چی غافل کرده منگ زرد آغا ان ذکرنا دخپل آداشو ده کتابنا واتبا هواهو او روان شویده آغا دخپل خواهش پسی وکان امرهو فرطوا او ده کار داغ کمی پدین کی یا فرطوا ده حد نتجاوز کول پدین کی یا ده افراط نده یا ده تفریط نده او دوی میات راضی سورہ عبسہ کی درے دیرشم اپارکی او سوچ کوئی دغا دے کہ علماء و مسئلہ ذکر کری اگا بیاروس و انشاءاللہ ذکر کرو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پستر گڑندو دے او مسئلے دے تپوس دا پارا دا اللہ دا حبیب مجلس مبارک تراغے او پا دغا وقت د نبی علیہ السلام سره کفار ناستو ایته دعوت د اسلام او د دین ورکولو دا الله حبیب د طالب د دین نا بے پروايو کا وغ کافر ته متوجش نو دا الله رولیګل فرمای عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى عبسا تنده تریو کڑیو و تولا اوڑ دلیو خپل حبیب اللہ یادی انجاہ الاعما دا چراغ لیو ور تڑند او اعما زکر ذکر کو داغنو می ذکر نکو دا داغ عذر بیانے وی حبیب کچر داغستر گیوے او تیپ مجلس کی دا کافر سر مخاطب لی دلیوے نبیاخو بے حبیب دا عذاب و خیال کڑیوے خدا تا سره چې ناس دي خلق او ته دعوت ورکې او دې بیا هم د مسلې تپوس کړي نو دې معذور دې انجاءه الاعمى دا چېډون ور تراغله او وما يدريك لعله يزكى سشي په کو تعالرا شاید چې دې پاک شي وردام درلوي وردا هر طالب په سر زور نه نه را آغا طالب چی داغ پا طالبی کی مقصد سرے یا زکا زان پاکے چیر دید پارا قرآن و دنز دکوم چی عقیدہ میں پاک شی اخلاق میں پاک شی خوی میں پاک شی اعمال میں پاک شی او یا زکرو یا غنسیت اخلی فتن فعوه الزکرا نفید ورکی اغت نسیحت دید پارا دنز دکی چی مالا پی فید ملاو شی دا درې آیاتونه دي چې دې کې د طالب د دین په سر تنبیه سید الکائنات تراغلی ادیو جن د دین طالب چې ویو مقصد دا الله رضا ای دا غدور الوی قدر او قیمت ده او دا مسلم رو ته خبر له سوچ کوی و یو پل د دین طالب ده بل پل به طلب ده لکه مثال په تور مسلمانان دي په مسلمانانو کې یو طالب ده د دین بل غیر طالب ده یو طلبگار دے او بل طلبگار نرے دارنگی مسلمانانو کی طلبگار دے کافرو کی طلب نشتا نوی حق ڈنبے دے کم چا دے چی چا کے طلب دے ڈنبے دا آغا حق دے آغا چا کے چی طلب نشتا آغی بارک محنت پکار دے چی بے طلبو کی ددین طلب پیدا شی و یو پل بے طلب دے بل پلا طلبگار دے غم بڑنبے دے چا کے غم بڑنبے دے طلبگار کے حدیث کے مراغلی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تویلی مدینہ طیبہ کی او دا وصیت تر قیامت پورے هر چاله ولی ولوی تاسو دین زکړې دا اطراف د عالم نه به خلق د دین د زکړې لپاره راضی نو خبردار د دین د طالبانو مبارکی د خیر وصیت واره بای صحابو لچ مدینی طالبان رالوی وسل راغله به دین زکړې لا ناغوی مرحبا بی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی مرحبا مرحبا دی پا سبب دا وسیعت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو دی آیات مبارکہ کم دغا مسئلہ ذکر کئی بیا سر نمو رہے وانذر به الذین ويروا قد قران باندې هغه کسان يخافون چې غيريږي ان يحشروا الى ربهم دا چې راجم بکړي شي الى ربهم خپل رب ته ليس لهم من دونه ولي نبيد دوی د پاره من دونه ولي علاوه دغه الله نو ولي سوګ دو سو مددگار ولا شفيع ون شفارسي لعلهم يتقون دید پارا چې د تقوا دار او متقیان جوړ شي ولا تطرد الذين مشر دخل مجلس مبارک نه هغه کسان يدعون ربهم چراب لخل رب بالغدات والعشي سحر ومازيگر داغ غریبانان طالبان صحابه کرام یادے رضوان الله تعالی علیہم اجمعین شپا ورځ د الله عبادت او بندگی به کولا او مقصد پدی عبادت او بندگی کې سد یریدون وجهه اراده لري د وجهه د الله ما علیک من حسابهم من شین نشته پتا والے حبیبا د حساب د دین من شین سشه وما من حسابک او نشته دې حساب ستانه لهم پدوی من شین سش فتطردهم کچر ادشړل دوی اے حبیب د خپل مجلس مبارک نام فتكون من الظالمین نشبت د زیاتی کون کو نام فرمای وکذالکم دارنگی فتن بعدهم ازمائش کو مونگا بعد وهم د بازی د دوی به بعدن په بازی سره ليقولوا د ر پار چوا ایدا کافران مجرمان اها اولای آیا دا کسان یعنی مؤمنان من الله احسان کړه دے الله علیهم په دوی باندې من بیننا په من زمون کی علیس اللہ آیا نرے اللہ بے اعلم خپوہ بالشاکرین بشکر گزارو باندے پر ان سبق کی دا تیرشیو چھ مشرکانو دے نبی علیہ السلام پا مومنانو غریبانانو مرگرو اعتراض کولو او نبی علیہ السلام تے فرمائی لیو چستا سودا مرګری ټول کمزوری دی دای چې په مجلس کې تاسو سره ناشوی نو مونږ ته ځان بدخکاری دا د خپل مجلس نو شړه نو مونږ بتاو سره ستاسو مجلس مبارکه کې کینو نو رب العالمین حکم رولې ګلو چې خبردار کمزوری فقیران مؤمنان مهاجرین د خپل مجلس مبارکه نه اون شړې چکل پدی باندې د کافر کار نشو نو دویم زلی داوی چې دا غره په ظاهر کتاب سره مرګری یا الله حبیب ته وي خو باطن کې لري مرګری نوی چې د دې په منس کې یو اختلاف وا چې نو الله فرمایلی ما علیک من حسابهم من شی چکل پدی باندې منشو نو دی آیات کې دی بل حال ذکر کړي وی حمال زمون سره دی مشری زمون سره دا دولت زمون سره ده او دا غریبانان چې کوری نشتا مالی نشتا او صحیحیتی نشتا نو دا احسان الله په دوی باندې وکړه وی کدا دین حق وې کنه او اېدا الله پیغمبر استا سودا دعوت حق وې نو بیا مونږ ډېر حقدار او لایق چې مونږ د دې په سر روان شو دې آیات مبارکه کې دا غي جواب کړي وکذالک الله و ادارنگ فتننا بعضهم ببعض امتحان و ازمائش کو مونږه د بازی د دوی په بازی باندې د بازی فقیرانو امتحان اخلو د بازی مالدارانو په ذریعه او د بازی مالدارانو امتحان اخلو د غریبانو په طریقې باندې او دنیا کې همیشه د پاره د دین منون کی کمزوري خلق وی غریبانان وی د دین کم بل مقابل کافر وی نو دا غي سره ډېر لوی قوت او طاقت وی الله د دې غریبانانو په دې ترتیب امتحان لې چې بلا اسبابا بلا سامانا اغي په دین باندې ټینګ وی کلک وی او مضبوط وی وکذالکم دارنګ فتننا بعضهم ببعض امتحان اخلو مونږ د بازی د دوی په بازی باندې لیقولو چې اوای دا کافر د خندا او د استهزاء په تور اها اولای آیا دا کسان مؤمنانو ته به کافر اشاره وکړه وی دا کسان چې د روټۍ او د خوراک درکې نه لګي جامې نشتا من الله علیهم من بیننا احسان کړی دی الله په دوی باندې زموږ په منځ کې ینه دای دا الله د احسان قابل نه دی بلکې دا خپل مالداری مال او دولت د خپل ځان د مقبولیت عند الله نخا ولا مجرولا ځکه د نبی رسول الله کوم مرګري چيو اوس رستو حدیث ذکر کو دي د رستو آیات مبارکه په تفسیر کې چې کوم خاص طالبانو کوم خاص مرګري نداغي دور لباس ممنوع چې ځان په کې پټ کړي د خوراک سکاک د پاره وسنو دا در لسوره بقره کی تیر دی نبی علیہ السلام پس با مسکی ولارو نوی در لوگی دا وجه نبا پسف کسو سو کسان رو غرزی در نو کبار نبا کم ناخبر بانده چیان زمیدار راغلی وی بویدا لیوانی دی او سید الکائنات لبا پتہ لگی دا چی دا ما پسی ولار دی و مسکی رو غرزی دل دا در لوگی دا وجه نبی دا دا سی در لوگی دا تکلیف دا فقر پا حال کے صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دین کارو نکڑو لیقولو دید پارچ دا کافر وای احاولائے آیا دا کسان دی مومنان من اللہ علیہم چه احسان کرے دے اللہ پا دویبان من بیننا زمون پا منز کی یعنی زمون علاوہ دا انعام او دا احسان خداوندی مستحق منگئیو نو کچھلی دا ایمان او اسلام او دا نبی علیہ السلام مرگرتیا انعام او احسان ون دا بے پا منگ کرے دا غی جواب اللہ کئی چې تاسو را یک اخر عالم دې مشریم دا اقتدارم دې خدا کې د نعمت شکر نشته او الله په دې غریبانو کې د نعمت شکر کتو ناغي ته توفیق ورکو علی صلی الله و اعلم بالشاکرین آیا نه دې الله رب العزت خپو هپ شکر گزارو باندې دیو جن غره د نعمت شکر ادا کول پکار دی او په تمام نعمتونو کې لوی نعمت نعمت دی ایمان دې په تمام نعمتونو کې لوی نعمت د دین دی په دې د الله شکر ادا کوي کله ور په ناشکرۍ سړی دین کې لګي یو کټ او کله د ناشکرۍ د وجې نه د دین د زده کړې پاغې د عمل توفیق نه ملاوي علی صلی الله و اعلم بالشاکرین آیا نه دی الله خپو ها په شکر گزارو باندې یعنی په دې غریبانو فقیرانو کې الله د خپل نعمت شکر کتو زکه ولا توفیق ورکو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَّشَ رَاشِتَا تَأَيْ حَبِيبَ حَغَ كَسَانِ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا چِغَي ایمان ساتی زمون پایاتنو او مراد تی دغ غریبانان مهاجرین انصار صحابه کرام نی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نُوَرْتَوَائِ سَلَامَتِ يَادِوِي پَتَا سُبَانِ كَتَبَ رَبُّكُمْ لِكَلِ دِرَفْسْتَاسُ على نفسه پخپل ځان باندې الرحمه رحم کول په مخلوقات او بندگانو انه بهشکه شاندار من عمل منکم سوءا هر هغه چا چې عمل کو تاسو نه بد او ناکار به جهالت پنا پوهي ادا مسله در لمخ کی تفصیلا تھی روا کم وخت کې چې سړی د الله او د رسول کم نافرمانی کوي دغه وخت کې په جاهلانو کې کچره دې په پوهو کې ور بیا به نافرمانی نکولا هر وخت لګا دا او کوړه دا کغهټه نافرمانی دا کوړه نافرمانی دا چې یو بند نارینه زنانه دا الله نافرمانی کوي نو دغه وخت دې په جهالت کې انه شان دا دې من عمل منکم سوءا هر هغه چا چې عمل کو د تاسو نه سوءا بد او ناکار به جهالت پنا پوهي ثم تاب من بعده او به توبه واست پس دېنا واصلح خپل عمل درست کو نیکی کو فانه غفور الرحیم نو بیشک دغا اللہ بخون کے او محربان دے بخون کے او محربان دے. آیات مبارک لفظی ترجمہ داوا آیات کسو خبری دو سوچ دی یو دا چی اللہ خپل حبیب توائی دغا مومنان غریبانان چی کافران وی دا مجلس نیو شڑا او کل وی آیا پا دی اللہ احسان کرے وی دا چی در تا حبیب راشی نتور توائی چی سلام علیکم پتا سو دی سلام بی یو خدا مسئلہ دا چی سوک راشی نوا پا سلام چی او دلتا دا اللہ حبیب توائی چی در تراشی تور تا سلام وائی نو دیدے کی دا سلام سماناو بعض علماء کرام دا ذکر کری لکر روح المانی دا حضرت اکرم رحمہ اللہ نا ذکر کری چو وی اگر چی سلام راتلن کے چی و اللہ پل حبیب تا وی ددائی دا اوچت شان دا وجنا ددائی دا عظمت دا وجنا دائی چی راشن ابتدا پی تکا و دا سلام یو مانا پخپل ظاہر بانے آیات مبارک حمل لے فقل سلام علیکم یو داو چی امر منہ تعالی لنبیه صلی اللہ علیہ وسلم ایبدأهم بالسلام فی محل لا ابتداء به فیه اکراما لهم بخصوصهم کما رویان اکرما واختاره الجبائی ویدہ حکم ندا اللہ دا طرف نخبل حبیب تا چی پدی غریبانان و فقیران و مسلمانان و با د سلام ابتدا دکی د دی د اکرام د وجنا او دا د دی خصوصیتو یو داوا چې عام طریقه خدا دے چی راتن کے بس سلام اچائی خود دی دی زد د وجنا حبیبت تپی د سلام ابتدا کوا دا اللہ پنیز د ایمان والو دم رلوی قدر و قیمت تے. یو مانا آیات مبارک کی داوا دویم دادا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی وئی دیدے کی دا سلام نہ مراد اغا سلام نے من جانب اللہ دا اللہ دا طرف نہ اللہ خپل حبیب تا وئی زما حبیب دا مومنان صحابہ کرام غریبانان مہاجرین چی تاسو مجلس تراشی نور تا وائے چی اللہ دربان سلام وئی دا دا صحابہ لوئی خصوصیت چی دا اللہ دا طرف نہ صحابہ کرام تا سلام راغلے دا دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے چه رب العالمین ورتو فرمائے خپل حبیب تا ان یبلغهم تحیته عز شانه و ایزما سلام دے مومنان تو رسوا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دارے چه دیوے کی سلام پمانا دا سلامتیا دے ورتو آیا سلام علیکم سلامتیا ویتا و قبر و خیرت کم تاوس سلامتیا دا نو دا سلام دا ماناوا ان یبشرهم بالسلام من کل مکروح زیر ورطور کا پا سلامتیا سر دا ہر تکلیف و مصیبتنا یعنی وبشرهم بالسلام زیر ورکا دویتا پا سلامتیا سر کتب ربکم علی نفسه الرحمہ لکلے دے واجب کڑے دے فرس کڑے دے رفستاسو پخپلزان تفضلا احسانا و انعاما الرحمت رحمت کول پا بندگانو بانے ورہ سر زمون دا گناہنو نا سر زمون دا بدو اخلاقو نا اللہ رحم و کرم کئی کہ چر زمون دا ہر چاپ گناہ بانے اللہ رانی والکولے نو پا مخدز مکب یو جو اندیشے پاتے لئے انہو بیشک شان داد من عمل منکم سوئن حرغ چاچے ملک دا تاسن سوئن بدو ناکارا بدو ناکار عملیو کو بی جہالتن پنا پو ہی سرا سم تابا و بیتو بویستر دغی بد عملنا من بعدی ہی پس دینا و اسلحا او درست کو خپل عمل فانہو غفور الرحیم نو بے شک دا اللہ بخن کے دے او محربان دے او دا گو رضی صحابہ کرام و شان نے ابو داود شریف روایت کراغلی چی دا روایت دے دے کی تفسیر خازن کی ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَيَجَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِّن زُعَفَاءِ الْمُحَاجِرِينَ وَيَذَا نَاسْتُمْ فَيَوَرَلَكِ دَ كَمْزُورُ مُحَاجِرِينُنَا داغا صحاب صفہ و مدینہ منورہ کی چغدالانو وان بعضهم لا يستتر ببعض وی بعض د بعض شال پټی دل د بربندوالی د وجنه دمر جامع نوی چې دغه صحابه په ځان پټ کړی وقارئ یقرا علینا یو قاری مونږ ته قران لسو مونږ ټول طالبان ورته کوږي شو اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا ذیک نبی علیہ الصلات والسلام راغه ودرد زمون خواکی فلما قام علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القاری کله چې نبی علیہ السلام مو سره خواکی ودرد نو قاری چپ شو فسلم على الله حبيب سلام واچولو ثم قال ما كنتم تصنعون و تاسو سکول مونگ ورتوی یاد اللہ رسولا یو قاری مونگ تا قرآن لستو مونگ آوری دوز دکولو مغغمو لیشو وکننا نستمعو الى کتاب اللہ تعالی مونگ دا اللہ کتاب تا غوگی شو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائن وی الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرتو ان اصبر نفسی معهم وی حمدون دیا غزات لرا چه زما پا امت کی امداس کسان پیدا کری چه مال ویلی چه دی سر وکینی او صبر بکی بل پل بنو گوری حبیبا تا لوی شان دے وی زما پا امت کی امداس خلق پیدا کری چه مال فرمائی لی لکه سوره کهف آیات پر انمو رارو لیو وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ یا الله رسول صلی الله علیه وسلم زمون په منس کې کېناس دي د پارا کېناس ته لیعدل بنفسه فینا چې برابر کې خپل ځان زمون په منس کې جټول لنزدي ثم قال بيده هكذا فتحلقوا الله حبيب داسې اشاره وکا نو طالبانو تیګیر چا پیر حلقه جوړه کا وبرزت وجوههم او د دې طالبانو فقراء مهاجرین مخونه سرګن شو وی فما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانو قتل نبی علیہ السلام چوی پی جندو یوتن بغیر زمانہ بیاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابشرو یا معشر سعالیک المہاجرین بن نور التام یوم القیامہ تدخلون الجنة قبل اغنیاء الناس بنصف یوم وذالک 500 عام اخرجہ ابو داود وی زیر واخلی اے ڈلی د فقیرانو مهاجرینو یو مکمل رنا با اللہ پر از دا قیامت در گئی او تاسو بدن نکی گئی جنت تا دا مالدارانو مسلمانانو نا نیم رز مخ کی او نیم رز بسی 500 کال با مخ کی زش ندا مسئلہ دا چی فقیر صابر غرده او که غنی شاکر غرده مالدار دے حلال مال دے او د مال شکر ادا کئ پدینه لګئ یو په فقیر دے خو صابر دے دی کی کم یو غره دا علماء په منس کې اختلافی مسله و خو راجح قول لاله چې فقیر دے او په فقر صبر دے د خلین جز فز نرو باسی نو دے بد هغه مالدار نه چې هغه حلال مال لے او د الله په لار کې ملګول 500 کال په جنت تمخ کیږي ردی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دغ فقراء مہاجرینو دغ حال ذکر کے فرمائی وکذالک امدارنگ نفصل الآیات واضح طریقی سر بیانو منگا آیاتنا دا قرآن آیاتنا واضح طریقی سر بیانو ولتستبین سبیر المجرمین او دید پارا چخکاراو سرگندشی لارد مجرمانو پورا مجرم کافر مشرک مبتدی ترغی سوک پی جنینه چه قرآن بیان شویدی قرآن اگه کتاب ده چه دیتا وی الفرقان دی در تدار چه لار خی چه دا لار غلط دا و دی پا غلط لار روان ده دا قرآن نبا غیر دا شه بلزه کی حاصلی دی نشی بار بار قرآن کی اولی اللہ آیاتو نبیانی ولی تستبین سبیل المجرمین دیر پارا چه سرگندشی لار دا مجرمانو خلق مجرمانو پی جنی اجتناب تیو کی خلق د بی دینی لار او پی جنی پاغی زینا بیا گوری سرنا وکذالک اللہ وی دارنگی فتنا بعضهم ببعض امتحان کومگ دبازی ددوی پا باز باندی لیقولو دید پارچو وی دا کافر احا اولائی آیا دا کسان یعنی دا مومنان من اللہ احسان کردے اللہ علیہم پدوی من بیننا اے من دوننا مونگ نے علاوہ علیس اللہ آیا ندے اللہ بے اعلم بالشاکرین خپوها پشکر گزارو باننے اللہ پشکر گزارو بانے خپوها دے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَ چِرَاشِتَا تَي حَبِيبَهَا كَسَانَ دے من بیننا مانا و من دوننا لکہ دغا مانے روح المانی کڑی من بیننا اے من دوننا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَ چِرَاشِتَا تَي حَبِيبَهَا كَسَانَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا چیمان ساتی زمون پایاتنو فقل ورتوا سلام علیکم سلامتی آدی وی پتاسو کتب ربکم لکل دے واجب کڑ دے فرس کڑ دے رفستاسو علی نفسه الرحمہ پخپل نفس بان رحم کول پبندگانو انہو بیشک شاندہ دے من عمل منکم حرغ چاچ عملک منکم تاسونا سو ان بدو ناکارا بجہالتن پنا پوہی ثم تاب من بعدہی او بیتو بویست داغی نپس و اصلحا اخپل عمل نیکو درسکو اگر چه سمر ناکارا عمل اکڑے الایاز باللہ شرکو کفر لینی خوچ اخلاص سرے تو بویستا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک دغا اللہ بخون کے و محربان دے اوک چلی دے بندگانو حقی خوڑلے نواغی دے پارتو بدادا چیغا حق بمیلے ورکے وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ نُفَسْوِلُ الْآيَاتِ وَاضِحِ طریقی سر بیانو منگ آیاتنا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ او دید پارا چخکارا و سرگندشی سبیل المجرمین لارد مجرمانو فرمائی قل او فرمائے اے حبیب انی نحیتو چه بیشکا زمن کڑے شویم ان اعبد اللذین آدا چه عبادتو بندگی دیو کم دہا کسانو تدعون چتاسو رب لئی را مدد کوئی اے مشرکانو من دون اللہ سیوا دا اللہنا اے مشرکانو دا کم معبودان باطلا لات منات عزا چدا ساولیاو او سلدی نور معبودانو ویدا چتاسو رب لئی را مدد کوئی زد اللہ دا طرف نمنا کرشویم جد عبادت و بندگی دیو کم قل افرمائے اے حبیب لا اتبع احواءکم زنروانی گم ستاسو د خواہشاتو پسی دا تاسو چی حاجتنو مصیبتنو کی ما سیوا دا اللہ نبل را بلی بل را مدد کوئی تاسو خود خواہش پسی روانی او دا خود خواہشاتو دن دے ورتو فرمائے لا اتبع احواءکم زنروانی گم ستاسو د خواہشاتو پسی قد ظللتو اذن بیشک گمراویم زپدغ وخ کی بیلار بیم پدغ وخ کی کستاسو دو خواہشاتو پسی روان شم او دین خداوندی فیصل دا اللہ قانون دا اللہ کتاب دا اللہ میں پریخو او استاسو خوشالول کوم تاسو رازی کول کوم قد ظللتو اذن بیشک بیلار بیم زپدغ وخ کی وما انا وزبنی من المهتدین دلار مندن کنا دیکھ امت تا گردا تعلیم دے چیزنی وح عوام خلق بپا یو خواہش پسی روانی دے یو مقتدا و دے پیشوا و دے دین مشر نپدی بخوش آلیگی چی عام دے دے خواہش پسیش ہو کچری او سڑے دا اللہ و دے رسول فیصل پریزی قانون خداوندی پریزی او دا چا دا خواہش پسی روان شی نو دے پا دغا وقت کی بے لارے دے گمرا دے او دے پا ہدایت والا رے قد ظللتو اذن بے شک گمرا و بے لارے بے امز پا دغا وقت کی وما انا من المہتدین او نبے امز دلار مندن کنا قل افرمایا اے حبیب انی بیشک از علا بینتن پخکار دلیل بانم مر ربی دخپل رب دے طرفنا ما سر قرآن نے ما سر دلائل لی زما په حقانیت او صداقت والے قل ورتا فرمایا اے حبیب انی بیشک از چیم علا بینتن پخکار دلیل بانم مر ربی دخپل رب دے طرفنا دے دے کی دا بینین مراد آغا خکار دلیل لے چی پاغی بانے دا حق او دا باطل پا منس کی جدا والے رازی نو دا بینا یا ماخوزو دا سن دا بان یبینو ننباب زور بنا نو بان یبینو پا مانا دا ظهور رازی یا علماء لکلی دا بینا ماخوز دے من البینونا بینونت انفصال توائی بینونت انفصال توئی یعنی ما سره داسې دلیل لې چې جداواله راولي حق یو پلکای باطل یو بل پلکای دا غره یاد ساتي د حق نه خدا دا چې هغه و باطل او حق جدا جدا کوي حق پرس مؤمنان موحدین به جدا کی مشرکان مبتدعين به دین به جدا کی ذکر اللہ دا حبیب پہ صفاتو کی راغلی وی و محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلقو پہ منس کی جدا والے راولی حق پرس یو پلکی باطل پرس بل پلکی نو بینا ماخوز دے دے بینونتنا بینونت انفصال توئی انفصال مانا یعنی زپا دا سی دلیلیم چا جدا والے راولی دا حق و دا باطل پہ منس کی دا اهل حق او دا اهل باطل په منس کې جداواله راولي او که بینا دا د بان یبینو نشي او که د بینونت نشي امام روح المانی وی مراد دې دې کې قران پاک دې مراد دې دې کې قران پاک دې قل انی علی بینت من ربی ورته وای ز په ښکار دلیلم د طرفه د خپل رب را چې هغه قران پاک دې د بینین مراد قران پاک دے بعض علماء دا هم لیکلی چې بینین مراد دې ده کې نبوت ته قل او انی علی بینه من ربی زفخکار دلیلم د طرفه د خپل ربنا وکذبتم به او تاسو د دروغ نسبت کړی دې دیتا قران ته زمان نبوت او پیغمبرۍ ته د دروغ نسبتونه کوي وکذبتم به او تاسو د دروغو نسبت کړی دې تا او ضمیر دې دې کې د به بیینه تراجه ده او دا تذکیر د ضمیر په اعتبار د معنا ده روح المانی وای یعنی به کې ضمیر بیینتن تراجه ده او تذکیر د ضمیر په اعتبار د معنا ده امام زجاج وای دا تذکیر د ضمیر په دې اعتبار ده چې دا بینه په معنا د بیان ده دا بینه په معنا د بیان باندې ده یاد به زمیر دغه مر ربی کې رب تراجه ده نو بیا دې تم رتاویرونو ته ضرورت نشته دام جایز دي چې زمیر دې په دې لرب مر ربی کې رب تراجه شي وکذبتم به او تاسو د دروغ نسبت کړی دې به دغه رب زماتا زما در رب پیغام تا زما در رب کلام تا تاسو د دروغ نسبت کړي او رب ته د دروغ نسبت سره چې د الله سره شریکان سره جوړ کی ونی غټي بوتان انسانان څوکم چور سره شریک کی نو د الله ته د دروغ نسبت وکړو ما عندي نشته د زما سره او زما په اختیار کې ما هغه عذاب تستعجلون به چتا سو تلوار کوي پاغه سره د کافرانو به قیامت به کله راځي اے د الله پیغمبر چتوي چې په حق مومن دي نه منو په مونږ به عذاب کله راځي وای ما عندي ما تستعجلون به نشته په اختیار زما کې هغه سره چتا سو تلوار کوي پاغه سره قیامت راتل زما په وس کې نشتا عذاب راتل زما په وس کې نشتا ان الحكم الا لله نشته ده حکم او اختیار پرستو کول د عذاب کی الا لله مگر خاص الله لرا ان الحكم یعنی ما الحكم فی تاخیر ذلک ان الحكم دا ان نافیو ند حکم ند اختیار پرستو کول د دې عذاب کی الا لله مگر یواز د الله سره یقص الحق دا الله بیانوی حق یقص الحق دا الله رب العزت بیانوی حق وهو خیر الفاسلین او دا الله رب العزت غورده د فیصله کوونکو نا تخپل بندگان په منس کی فیصله وو کی یقص الحق دا الله بیانوی حق وهو خیر الفاسلین او دا الله رب العزت غورده د فیصله کوونکو نا رب العالمین غورده د فیصله کوونکو نا قل ورته فرمایا اے حبیب لو ان عندي کچریوی زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو تلوار کوي پاغه سره لقد یل امر بینی و بینکم نخامخا فیصله کړه شوی به وکار پمن زما استادو کی په خوا استادو سما فیصله شوی والله اعلم بالظالمین الله خپو حد ظالمانو باندې دی آیات مبارکه کدا فرمایي کچر زما په اختیار کې هغه عذاب و چې تاسو داغي پراتلو باندې تلوار کوي نو بس تاسو زما په منس کې مخکې نو فیصله شوی ابن کثیر دلته ذکر کړی و یو حدیث پاک کې راغلی نو هغه حدیث لچ ګوري او ظاهری دی آیات مبارکی لګوري نو تعرض غونتی راضی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا او زر نبی علیہ السلام نے تپوسو کو د صحیحین و بخاری و مسلم شریف روایت کی راغلی او دا روایت ابن کثیر ذکر کرے بی بی نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمائل یا رسول اللہ علتا علیک یوم کان اشد من یوم احد اے دا اللہ حبیب پتا سبحانه دا سی اورز راغلی چه دا احد دا ورز نه دی سخته زکه دا احد رز دا پا نبی علیہ السلام نه دا سخته و او یاو نسیوا صحابه کرام شهیدان شون دا اللہ دا حبیب ټول بدن زی پا زی زخمیو دا اللہ حبیب ورته فرمائل وی آو قد لقیتو من قومی کی وی استاد قوم نما تا داسی تکلیفونو ملاو دی چه دا احد دا ورز نم سختو یا ورته الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی چې کله مکی والو د ایمان روړو نه زناو مې دشم نماز طائف طرف ته توجه وک نزان مې التپیش کو علا ابن عبدی یا لائل ابن عبدی کلال داغه سرداران او پایوان میزان پیش کو ناغی زما دعوت قبول نکو بیا مو ورته دا وی چې مکی والو له بوای نه هغه ماشومان د الله د حبیب په سیکل او ماشومان په ګټو وشتو د الله د حبیب ټول بدن د وینو نډک شو د الله حبیب ایفن تلقت وانا محموم على وجهي و عزت طائف نار روان شم ډیر غمجن او داسي د به خدای غنته حالو د الله حبیب وای زرا بیدار نشم مگر قرن السعالب یو مقام نه د مکی مکرمی او د طائف په منس کې نو ما چې سر اوچت کو فیضا نبی صحابه د سر د پاس ور یزدا او په ما باندې ور یزي سورې جوړې کړې فنظرت فیضا فیها جبرئیل علیہ السلام وای ما چې وکتل په ور یز کې جبرئیل امین علیہ السلام نه فنادانی جبرئیل امین علیہ السلام ما تاواز را کو ویوی ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وی الله استاد دی قوم دا خبر واوری دی او دا تاله چې څنګه سخت جوابونه درکل او تی دا سي زخمی کی وقد بعث اليك ملك الجبال او وی الله تا تا د غرونو فرشته را لېګلا چې کوم په دې غرونو الله مقرر کړي لتامره بما شئت فيه بس دغه فرشتي را چې تاسو حکم کې نو آشان بکی دا اللہ حبیب وی فنا دانی ملک الجبال وسلم علی دا غرونو اغا فرشتی پا ما سلام واچولو او ما تیوی دا اللہ حبیبا ستا دا فریاد الله رب العزت واورید زکه دغه وخت کې د الله حبیب ساجی به دعا کړو زکه دغه وخت کې د الله د حبیب لو یا د مظلومیت ژوندۍ نه په مکه کې زیو نه په طائف کې زیو نه لا مدینی والو سره خبره شوه د الله حبیب را روان وی اللهم انی اشکو الیک ضعف حالی یا الله ذات د دې خپل کمزوري شکایت کو وقلت حیلتی وهوانی علی الناس الله ما ته نور سے چل ناراضی زستا په دې بندگان سورس پک ما ته سورس پک ګوري او د حقارت په نظر باندې ګوري وګد دعا و د الله د حبیب اخر کې ویلو ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی الله کته نه ناراض نه نو ز په دې حالم خفنه دې حال باندې الله تعالی ناراضی او خوشحالي د غرونو هغه فرشتي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وی چې بس ته سو حکم کې نوایا وی ان شئت اطبقت علیهم الاخشبین د مکی مکرمی یو طرف لم غرونه دی بل طرف لم غرونه دی جنوبن او شمالن د لری صدا سید طائف پورې رسیدلې نبی علیہ الصلات والسلام ته وی کې چره خو خدی نو دا دوار طرف لغرون دی او طائف په منس کې نو دای و پکې داسې په منس کې چټنی کوم او راګې وکم دا الله د حبیب غ رحمت للعالمین دی بس وی فیصله ستاسو په لاس کې د کچره غواړی نو دا غرونه پر راځختوم د الله حبیب وی بل ارجو ان یخرج الله من اسلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا جبرئیل امین علیه السلام او ملک الجبال توي چنا زو میت ساتم کدی نمانی اللہ دای د شاگانو نه باغ سوک رو باسی چې د یو الله عبادت او بندگی وکي او سوک ور سره نشریکي سوک ور سره نشریکي په دې اعتبار نبی علیہ السلام ته رحمت للعالمین وي وګوره دی آیات کې خدا الله حبیب ته اختیار ملاو دے او دل توي ګوره سوچ کوي قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم ورتو فرمایا کچره وی زما په اختیار کې هغه چتا سو په تلوار کوي لقد وی الامر بيني وبينكم خامخافي سلکړې شی به وکار په من زما استادو کې آیات مبارکه کې خداوي کې د الله د حبيب اختیار وې نو د کافر او هغه په منځ کې فیصله وشوي او حدیث داوي چې د الله حبيب نه کدی نمنې ددی هغه اولاد به ومنې نو سې کړو سې به ومنې ابن کثیر دې طریقې سره تدبیق کړي وای جواب دادې والله خو پوېږي چې کم وخت کې دی خلکو وی چې عذاب دې په مونږ راشي نو کداغه وخت کې د الله د حبیب په اختیار کې عذاب وین او راغلې به او دا کم چې حدیث دې نو دغه وخت کې دی عذاب نه دی غوښته بلکې د الله په حبیب په خپل عذاب پېښ شوی چې کچره تاسو غواړی نو عذاب براشی نو کله چې الله حبیب ته اختیار میلاو دے نو دا الله حبیب ویلی زنه غواړم چې دی هلاکو تباش او چې کله دی غوخته نو دغه وخت کې الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په اختیار کې ونا نو پایات او حدیث په منځ کې ستاروز نشته په دې اعتبار باندې قل لو ان عندي ما تستعجلون به ورته فرمایا اے حبیب کچره وې زما په اختیار کې هغه چې تاسو تلوار کوي پاغي لقد وی الامر بینی و بینکو خامخا فیصله کړه شی به وکار په من زما استادو کی والله اعلم بالظالمین الله خپو هده په ظالمانو باندې و عنده مفاتيح الغیب د دې الله سره چابیانی کنجیانی د غیب دي کافرانو عذاب بکره راځي دا عذاب دراتلو تعلق د غیب سره دی په خبره پويږي قیامت بکلی د قیامت دراتلو تعلق د غیب سره دی الله خپل حبيب توي دی ته وایا چې د غیب چابياني کنجياني زما درف سره دی او دې کې دی الغیب کې الف لام د استغراق لري چابياني کنجياني د غیب زما درف سره دی دا د مفاتيح الغيب د مفاتيح معنا به ال کنجانه کوي چې کله دا جمع شي د مفتاح او که جمع د مفتاح شي د میم په کسره او په فتحې کې خبره ده د میم په زبر او زیر کې خبره ده که د مفتاح جمع شي نو خزانه لوي وعنده مفاتيح الغيب دا الله سره خزانی د غیب دی لا یعلمها الا هو نپوهیږي په دغه خزانو باندې الا هو مگر دغه یو الله د دغه چابیانو د دغه خزانو پتم ما سیوا د الله نه بل چا سره نشتا نه چې کله د چابیانو پته نشتا نه انبیاء علیهم السلام تا نه اولیاء تا نه مړو تا نه ژوندو تا نه چې د چابیانو پته ني نو د خزانو کې چې سپراته دي داغه پته وکمځي کی قران داسې صفال فازو کې مسله ذکر کړي لیکن دی باوجود هم بعض امامان مليان ناپوه عوام اغه دا خیدل لري چې نبی عليه السلام یا پیران دا په غیب پويږي قران وي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو خاص د دغه الله سره خزاني د ټولو غیب دي کنجيان د ټولو غیب دي لا يعلمها الا هو نپويږي پته نشته د دغه خزانو چابيانو الا هو مگر دغه والله تا ويعلم د الله پويږي ما پاغه سبانه فل بر چې پوچو کی دی ول بحر او دریاونو کی پوچو دریاونو کی چې سدي دا غټولو د حالاتنا الله رب العزت خبردار لري وما تسقط نرا غرزيږي مين ورقتين يو پا الا يعلمها مگر الله داغه پر غرزيدو پوي ولا حبه نوني او دانا في ظلمات الارض پتيرو د زمکه چې کرونده د کړي غدان پزمکه کې پټه پرته ده ولا رطب نو نیولون شه ولا یابس نو نوت شه ور دنیا کی جسم رسی زون ری نو یا لواند دی یا وچ دی او بعد وی رطب جون دی یابس مڑا رطب لواند و یابس وچ نو دا لواندو نا جون دی مراد دی او دا وچو نمڑا مراد دی هر یو شه که لون دی و که وچ دی الا فی کتاب مبین مگر ټول د الله په علم کې موجود دي د کتاب مبین دوه معناګانې دي علم الهي دا الله د علم نه اس یو شی بار نه ده کوم شی لا پیدا شوی نه ده پیدا کیږي با او کوم شی که مخ کې تیر شوی چا به پیدا کیږي دا غو سور زندگی وی سور به رزق وی کمزه کې بجوند تیری دا ټول خبره علم الهي کې دي او یاد کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ ده په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دا یو خاص دفتر دی لوح محفوظ کې د الله د مخلوقاتو تقدیر لیکل او لوح محفوظ معنا لوح تخته ای توي محفوظ غیلوي چې دا هغه حفاظت شوی دا سي تخته ای دا چې د رد او بدل نه محفوظ ده د کمی او د تغییر نه محفوظ ده الا فی کتاب مبین مگر دی په لوح محفوظ کې دی په علم الهی کې یا ګورې سره کولو فرمای اے حبیب انی نہی تو بیشک زمن کړه شم ان اعبد الذین دا چې عبادت او بندگی دی وکم د هغه کسانو تدعون من دون الله چرا بلئی تاسو اے مشرکانو سیوا د الله نام قلو فرمایا لا تبعو زن روانیگم احواءکم ستاسو دخوایشاتو پسی قد ذللتو اذن بیشک بیلاری بیمز پدغ وخکی وما انا من المحتدین او نبیمز دلار مندن کنام قلو فرمایا انی بیشک دچیم علا بینت من ربی